Wancine bangun raina protani aglar ing saben hangger kebulan sapi biyong tanihan jele etabin dene ono jurang cukruk kandhek lining toya kang anggreking kali-kali jurang cukruk Sholat waktu. nang